buñu xamé kan moy sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu anhu mom mi nga xamantene ni duggat ci l'islam ñaanu yonnati bi alayhi salatu wassalam la moy sayyidina umar ibn al-khattab mom liko andi ci l'islam du mom mo ñewal bopam wala dako neex wala dako li mais istijabatallahi istijabatan istijabatallahi li du'a'i nabiyhi alayhi salatu wassalam dafa nek nangu ñaanu yonnati bi alayhi salatu wassalam bu yalla nangu sayna umar nek lulul ñaanu yonnati bi alayhi salatu wassalam bu yalla nangu ndax gisoon nañ ci debi bi yonnati bi alayhi salatu wassalam ne allahumma a'izz al-islam bi ahabbi ar-rajulayn ilayk bi umar ibn al-khattab aw bi abi jahl wala bi amr ibn hisham yonent bi alayhi salatu wassalam newon yaw suñu borom te gisone nañ na hadith yoy ñew na ci yoon yu wir yu hasan ak yu da'if yonent bi alayhi salatu wassalam ne allahumma yaw suñu borom yaw sama borom a'izzal islam degeural l'islam yeketil l'islam degeural ko bi ahabbir rajulayn ilayka ci kenn ci ñaari goor ñi ki la geunal ci ki nga gina sop ci ñoo ñaar muy umar ibn al-khattab walla amr ibn hisham ta amr ibn hisham moy abu jahl alayhi la'natullah ñom ñaar la yonent bi alayhi salatu wasalam don ñaan yalla degeural diine ji jaar ko ci kenn ci ñom yonent bi alayhi salatu wasalam bim deme ba ci bir yalla wan ko ne mbir mi sayna umar ibn al-khattab la motax mu mujju kom nim ñewé ci riwaya abdullah ibn abbas bi mun allahumma ayyid al-islam walla a'izz al-islam bi umar yaw suñu borom subhanahu wa ta'ala yal na nga degeural diine ji jaare ko ci umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu wa arda kon buñu xamé né ñaanuk yonent bi alayhi salatu wassalam bu nangu motax liñuy gis ci khilafam yeb nga xamné day dépasser l'entendement humain nga xamné nit ku melni mom comme ni nga xamné dinañ ko gis ci biir bu génné adina cédé yi nga xamné mom la mbokam yi waye khalifa bi top ci mom di sayyidina uthman ibn affan nako non sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu ma def ci mom ñu xamne lolu day genn entendement humain nga xamne mo tax sayyidina uthman ibn affan ne won waja lam tara misla ibn al-khattab abadan lam tara misla ibn al-khattab abadan lam tara misla ibn al-khattab abadan ne waji yow ma nga xamne fekk bi nekké khalifa waji ñew am yum koy wax di lañ ko gis ci biir inshallah mu ne ko yeggal ne ku melni umar ibn al-khattab do ko gis mukk yeggal bu baax ne ku melni umar ibn al-khattab do to ko gis ci kaw suuf abadan mukk yeggal ne ku melni umar ibn al-khattab do to ko gis ci kaw suuf motax bi mu taxawé ci minbar bi kon mom sayna umar ibn al-khattab muy discours bi ñeuk khalifatu rasulillah moy ki nga xamne mo fi wutu khalifa yonnati ma alayhi salatu wassalam bi sayna abubakr radhiyallahu ta'ala anhu amirul mu'minin wa thani khulafa'ir rashidin abu hafs umar ibn al-khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda mom commencé ne ayyuha an-nas mun balaghani yen nit ñi jotnama jotena ke annan nas khafu shiddati wa habu ghilzati yegna ne ta aksina ci man comme information ke de nit ñi daño ragal sama tar sama taray dañ ko ragal waye sama deuguer dañ ko ragal tamit lolu deg nako te yeg nané amna ta xamna né nit ñi da ngeen ko ragal yeen lolu yeen ng koy ragal ci man waqalu te nit ñi yeen né ngeen moy nit ñi pa waxu len yeen directement mais moy ñi fi né ak ñepp waqalu ak ñu upp ci jamono joju ñi doon dund ak mom gis ni mu meloon ñu né waqalu ñom ñu né muy net muné yeen deg naane da ngay na ragal nit ñi dama ragal dañu ragal sama taray ak sama deuguer dañ ko ragal وقالوا ننه لقد اشتد عمر ورسول الله بين اظهرنا صلى الله عليه وسلم نيوم نيت ني ننه واي عمر موم غا خامني دا فا تارون سونو كاو ميتي سونو كاو تا يوننتي بي عليه الصلاه والسلام موغي وون سونو بير يوننتي بي ميم في نيوي عمر دا فا تارون سونو كاو واشتد علينا tar suñu ko wa abou bakr walina duna bi fi sayna abou bakr newe tamit nek ki nga xamantene ni moy khalifa yonnati bi alayhi salatu wassalam teewul sayna omar tar tamit suñu ko continuer mel ni melone rek deuguer kecc ba pare moy liñ nane nit ku metti ne len lolou la fa kayfa wa qad saratil umura al umur ilay ba pare ñom nit ñi nenañu ginnaw bi nga xamne wax nañ loolu jamono yonnati bi alayhi salatu wassalam mu nekkon ko tar suñu kaw jamono sayna abou bakkar mu tar suñu kaw way way naka kon lañuy démé té moy légui comme bo défé comparaison wala nga def raisonnement par analogie comme que da am ño xamne ay kilifaam lañ won li sayna abou bakkar waye di yonnati bi alayhi salatu wasalam teewul mu taron suñu kaw mais legui kon naka lay deme boudé mbir yi dafa muju nek ci loxom nak mu yor lepp war ñoo jité mune lol deg na ko ci nit ñi ala yeglen fan lamu ayyuhan nas wax yeglen yeen nit ñi an hadhihi shiddat qad ud'ifat aw tad'afat yeglen ne nak tar gogou ngeen don ragal ci man dafa gina yokou legui nak lolou mom bu yebo ngeen xam ko moy waxu deug ay way fan lañuy amé ti nit ku deug katch rek wala di wax yo xamne ngir ne lu neex nit ñi dal di orner discours bi de telle sorte yow do froisser ken moy ne xol fim joge de yeen da ngeen don da ngeen deug na ne nit ñi dañu ne daño ragal sama ñoo ragal sama tarayat sama metti ñune bi yonenti bi alayhi salatu wasalam du dun daño taron suñu kaw sayna abou bakkar mu tar suñu kaw ana naka nak le mbir mi deme bu mbiri ne ci loxom mu ne nak yeglen yeen nit ñi annaha qad ud'ifat an hadhi shidda kene taray bo ngeen di ragal bañ ko yalla nak da ko fulandi sax da fa gina tar legi da ko multiplier walakinha waye wala waye nak inma takunu ala ahli adh-dhulm wa at-ta'addi ala al-muslimin waye sama taray gogu nak ci kaw ñan la tar gi yogu yokku ci sen kaw yokku gi may wax ci ñan la yok moy ci ñi nga xamne ay togn kat lañu ak dalgati kat yi ci julit ni kep ko xamantene ni da nga fe nek di togn ak lo ko fo man di bok ak lu daraja jo mana am ci yonnentou bi alayhi salatu wasalam ak loko man di jege jege ak loko man di luñ la man di mo xam mala fal wala nu man di demé kou fi togn koku mom force bi nga sama taray gi ñen don ragal dama koy rerouble ci kaw mo wajoju waye sama mune len lolu wala kinha taray gogok metti gogou inma takunu deug deug dafa nek ala ahli dhulmi ci ñoy togn kat yi wa ta'addi ak dalgati kat yi ñi nga xamne fu ne li moy lu way ñu def lu leen neex ndax ndombo tank buñ am ñoñu lañu xamne sama taray day multiplier seen kaw amma ahlus salamati wad-din wal-qasd fa ana alyanu ilayhim min ba'dihim li ba'd mune kanta nak ñi nga xamne ñom ci jamm lañuy dox duñu togn kenn ñi nga xamne respecter ñi nga xamné way diiné lañu li diiné ji santané ci lay nekk ba paré di dox ci nga xamantene moy objectifu diiné yi mune kanta ñoñu nak fa ana alyanu ilayhim min ba'dihim al-ba'd ñoñu man ma gina noy ci ñoom ke ñenn ñi ci ñoom jëm ci ñeneen ni buré ci wa dëgg ñi dox jamm tay respecter loi di doxal di atté li sharia bi wax di ci nek ñoñu ma gina noy ci ñom ke ñenn ñi ci ñom walastu monele na deglu len yeen nit ñi walastu adan ahadan yadhlimu ahadan aw yata'adda alayhi حتى أضع خده على الأرض وأضع قدمي على قده الآخر حتى يضعن للحق مونك ولست أدع نييب ديغلو ولست أدع دوما باي نك كين أحدا كين أب كين نك نييب تي دغ بو كين تاخاو نا نخ ديو ياي ديو ياو دانكي ген كين بينوتي ولست واتنا دوما باي أح أدع دوما تك نيكوما دي باي أحدا كين يظلم أحدا موي تون كين لا وخ او يتعدى عليه موكاي جالغاتي جي كاوام diko togn to ci toñange wala ndax ndomb tank bu mu am wala lumu ko eppele hatta ludul kuma gis nga def lol ci yeen adaw khaddahu dina jël lexam bi tek ko ci souf halal ardi wa adaw qadami ala khaddi al akhar nako teurel ci souf si lexam tegu ci souf si sama tank ma tek ko ci benen lex bi di dess lolou na leer hatta bakara wajoju ak kum man di don yaghanu lil haqq muy nangu deglu deg ta top ko xamne justice li la mu bayyi ton gi nek fek bayyi ko nonu la jeuflante ak mom ben lekh bi ci naju tangi wi benen lekh bi sama tank bi la koy kedde ci lekh tek ko ci to du jog fek degul deg dal di koy top toroxlu top ci deg bi wa inni ba'da shiddati tilk la ada wa khaddi ana ala al ard li ahli al kafaf wa ahli al afaf munena kan ginnaw sama taray bobu malen wax ci kep ku togn ak ku jalgati ci ken lekh bi ci souf benen lekh bi sama tank la ci tek ginnaw nak sama tang gogou yeb dina nek ki nga xamantene ni man umar ginnaw lolou lepp man dina nek dina jël sama lekh bi man Omar dal dikoy tek ci souf ngir ñepp ño kep ko xamne wa ñi nga xamne dañoo doylu tay yem ci li nga xamantene moy li dagan moy ne buma taré ci ñi ñi ci dess mom man paré na jël sama lekh tek ci souf luñu def baxna ndax ñom dañoo nek ci joon lool moy kep ko xamne da ngay jalgati moy yow duma yi war ak ben yi l'islam wax yeb dinañ la ko tek ñi nga xamne nak no nek ci yoon bu ngeen ma fekke ma toog ak ñom ken duma xamé ci seen biir lolu bi yow mu leer ba legi ci discours bi mu continuer mom sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu wa arda mone ayyuha an-nas yeen nit ñi ان لكم علي خصالا اذكرها لكم جيناو بيغا خامني واخنا موم لي موي اك مانوتي واخنا موم ان تانك نيت لي موي ديف اي جيفلينم جيف اي جيفلنتيم انفير ني جوب اك ني دنگ لغي نا كلان مو ديس موي ني ميري دو افيرو انفيتياتر غا خامني ياو ياي نيك تي كاو دي ديف افير دي واخ nit ñi di deg élève yi di deglu yow élève yi amanuñ la jox manuñ la ne dit dedet légui nak mu dess yow mi jité yow légui yow lan moy lan mo teggu sa kaw yow mu ne deglu len ay yuha nas yeen nit ñi inna lakum alayya khisalan adhkuruha lakum am ngeen ci sama kaw lo xamne sen droit la bo xamne sama loss wi man la teggu bo xamne ma ngi len koy tuddal jappulen ma ci lolu moy tenir len ma rigueur ci lolu legui la koy tuddu ngene japp ko ba fek yalla ngi def ma jite len tenir len ma rigueur ci lolu fek gisu bu ngene gisse ma dal di ci deung dara ñew len ngene japp sama loxo forcer ma par force ne kay len ma tuddal len yoy tey len lakum alayya an la ajtabi shay'an min kharajikum wama afa Allahu alaykum illa min wajh premier bo xamne man sama devoir la envers yeen ma def ko par force ginaaw bima len waxe lolou moy bir yu lol la moy ne kep kuy joxe ndigal tamit yaw amna ndigal lu teggu sa kaw doone man president la rek mayor décret yek yoy après man dara man mom carte blanche luma neex def wala may serigne diw wala agna maqama sangam man luma neex defati ci diine gi kanta talibe ñewul ko dedet talibe yi da am lu len teunk serigne bi da am lu ko teunk amul droit tamit di def lu ko neex wala mu ne len kon nak kay mu tuddel len yoy premier moy ma baña jël dar ci sen li nga xamne sen impo yi nga xamne mom ngeen am xaraaj bi nga xamne moy joge ci dëkk yi nga xamne jullit ñe ko ubbi ak yi yéfer yi joxe en tant que ñu nekk ci dëkk jullit dëkk yoy l'islam bi ubbi nga xamne alal ya fay joge di ñew mu ne ak alal façon alal yi ñew yi ak yi yalla li len yalla jox wama afa allah alaykum ak yeen yalla jox te yeen jeul ko ci guerre yi ci xare yi premier lu galu sama los ta nak na ngeen ma ci tenir rigueur moy deur khalis woob alal joju lu ci man di ñew ba duma ci genné 15 ludul ma duggal ko fi mo wara dub premier ngok japp len buma ko deful yeen amu ngeen benn nit amu ngeen benn ay damay moy ki jité dedet par force ngeen di ñew wax mo ba paré forcé ma ci ben ngok jappulen voilà walakum alayya in waqa'a fi yadi an la yakhruja illa bi haqqi muneta alal joju bu teggo sama loxo du genn ludul fi mu wara dem ci deug ولكم علي ان ازيد عطاياكم وارزاقكم ان شاء الله تعالى منلن تا امغين تي سما كاو ما يوك سين يين لين دي جوخ دا برستاسيون يي مورا ليغي دك جولي ني باي واخ لي ني نان لي دك توباب يي غيناكي سيدنا عمر بن الخطاب لي ني غيسه تي بير خلافام موي ني ديوان لا اندي ديوان غا خامني دا فا ريسانسي نيت نييب نين نييب ci deku julli recenser len sahaba yep le recenser seni dom seni ak ku nek mu recenser ñep at mu nek wala wer wu ne ñu am luñ lay jox selon se ñeuk duggu ci diine ak jégué gi nga jégué yonnati bi alayhi salatu wassalam moy ne da ngay gis ño xamne ay 15000 dinar lañ leen di jox par mois wala par at nga xamne lool mom da nan ko li ya ko mom ndax affaire yi alal la juy joge guerre yek yoy yep alal day dik tekki ak liguey yi ni def ak impoy ak yoy ak yi ni joxe pa azaka de ndax azaka mom yalla neena fe lay dugul yi bokul ak yoy yoy nga xamne mom lañuy jele ci guerre yi tamit suñu borom subhanahu wa ta'ala waxna fi mi dugu yi moy alal yi jele ci dekk yi ni ubbe ak yoy ak souf ya ak yoy nan lay doxe alal yoy seyna omar ak yi joge ci dekk yi di ñew da ko doon seddel ci bir julit ni ku nek selon sa ñeuk ci l'islam ak sa jégué yonnentou bi alayhi salatu wassalam non la moy mu ne len nak jappulen am ngeen ci sama kaw may yokku seen wërse goob dox jox yoy ñu len di jox donation yoy prestation yoy makoy yokku insha allah ne nak bu soobe yalla nak moy ne bu dekk bi doxul lol manou may du yokal ken moy ki nga xamne mo ñeuk mom di tek diwan ku nek mu bind ay tour comme niñ koy gisse insha allah ba pare mo ne len benen bo xamne tey len ko ta ngeen japp ko ci man walakum alayya alla ulqiyakum fi tahluka mune tamit benen bo xamne am ñeen ko ci sama kaw moy ne aw ma droit dal di jël xamne le luy gañé la luy rayaté la ma dal di len fa yoni ñeen dem dé fa ba jeex lool aw ma ci am ñeen ci du amu aw ma ci droit te téy len ko ngeen tenir ma ci rigueur moy lepp lo xamne lér na ma né même yi ñi def xaré dañuy xol tamit lo xamne ñu fa yoni duñu dem ñomit jeex automatiquement moy ne da tamit duma len tamit sandi ci kalkane moy ne li ma len di jité yeb buma ñewon ne tay sangara kat mom dafa dagan mané ngeen bañ la wax yeen ñeppay bañ ngeen ñew nema e kenn defu fi li nga wax ndax li yaw moy sanniñu ci kalkane loolu kenn du ko fi def waye tamit duma len yobbu ci guerre yo xamne xamnaane ku fa dem danaka ñun liñ bëgg ngir l'islam avancer du fa mëna nek waye mo yobbu len fa kanam ngir ngeen de loolu yit lu ngeen am ci sama wloso la teelen belen walakum alayya an asudda thughurakum insha Allah ta'ala ta am ngeen ci sama kaw tamit que sen frontière jihad du jeex may ma len di teyel yoy que ni armée ni ko yonenti bi alayhi salatu wasalam don defé sayna abou bakkar diko defé ndax diine ji yalla ne nu duggu fep lolou duñu ko bayyi am ngeen ci sama kaw ma continuer ligay bob ba paré di sécuriser ña fa nek tamit mon len tey len benen ngo waye ciapat len walakum alayya in ghibtum fil bu'uth ay al ma'arik fa ana abul ayal hatta tarji'u mune jappulen benen am ngeen tamit sama kaw ke ne bu ngeen dene ci guerre yeen ñi dem yeb seen fam yi ngeen fi bayyi may nek seen bayyi lu ñu soxla man ma koy fajj alal amul dara lu ñuy soxla ci alal wala seen dépense loolul man ma koy yor par force loolu tamit tenir len ma ci rigueur ku fi dem guerre li sa famille bi nga bayyi ginnaw soxlu lepp ma koy assurer loolu tenir len ma ci rigueur ku fi bayam wala doom wala dem guerre ñu tok nara de wax kif ñew len ci man forcer na par force teelen beengo fek ñoñu delu ci wuñ seen kër yi hatta tarju'u ilayhim ba delu ci seen njabot ñu na len nak fattaqullaha ragal len yalla wa a'inuni yen nit ñi te ngeen dimbali ma ala anfusikum ci seen bop bu kaffiya anni dimbali len ma ci sama ci seen bop ci ngeen fegal seen bop ci man ndax ku fi def loolul non lima la wax sank le xam bi dina ko tek ci souf ci jël sama tank tek ko ci benen lex kon nak ragal len yalla te dimbali len ma ci seen bop ci ngeen fegal ko ngeen fegal mako seen bakkan yi li len seen bakkan di yobbu ta baxu waye wa a'inuni yeen dimbali len ma ala nafsi ci sama bop dimbali len ma ci sama bop bil amri bil ma'ruf nan ngeen may dimbalé ci may diglé ñek di propager la bonne parole waye di propager la paix di propager li nga xamné moy défar ay digënté waye di propager li nga xamné moy continuer njangalam yonnati bi alayhi salatu wassalam wan nahy anil munkari waye dimbali len ma yeen nit ñi ci sama bop ba diglé téré lo xamné lu ñaawlu moy né ak ngu njit mom nu man di mel ak fum la man di toll bu wax deug joté day ko wax deug waye tamit bu daño luy def loolu lool ngeen nako du loolu bu waré def lo xamné du non ngeen wax ko bu waré def lo xamné gis ngeen ne li lu bax la bu ko defone ngeen dal di ko ci conseil ba paré nak mo ne len wa ihdarin nasihati fi ma wallani Allah min umurikum waye dimbali len ma ci di ma conseil ci li nga xamne mom la ma yalla dal di gal tek ko ci samay loxo ci seeni mbir ndax mbir yi mom mok li sen dekk la sen diine la man kenn rek la ci yeen yalla nak dafa def rek ma jite len kon nak de len ma conseil ci mbir yi nga xamantene ni mom la yalla tek sama loxo te muy ci ni mbir mu pare discours bi dal di tej li ni rek bu yemone fi bu don comme ni nga xamne non la ko kenn ci sama serigne di waxe ne bu don sayna omar ibn al khattab bimu ku japon ci ak dundom nurul li doyna seuk ku ci japon ludul li perto budene debi cours ba balegi biñuy def tarjumam balegi fogna li moy ñentelu jota ñuy tarjuma sayna omar ibn al khattab bo ci jappulone dara ludul discours bi nek xamal ne yaw dara reccula waye discours la bo xamne comme niñ koy gisse ci kanam inshallah sayyidna umar ibn al-khattab waxu ko nonu rek ci air bi waye limu wax moy dafa leer nañ moy ne bu ngeen amé bu ma amé ay devoir envers manit wala envers yalla subhanahu wa ta'ala envers man mi len dite bok man nit mi amna ay devoir yo xamné envers vous lolou nak moy njit moy ne do tok rek di dicter nit ñi nan li la alors que yow dara galu la yow yow lula neex def affaire yi nak du lol mu wax le mbir mi julli ci yorente bi alayhi salatu wasalam dal te discours bi wacc dem nit ñi nak ginaaw bobu sayna umar ibn al-khattab dina gis ne discoursam bi ci la tek tankam ba ni mi genné adina mom radiyallahu ta'ala anhu ci kanam mo taxit ding ko gis muy daw ci najwi ben njolor muy daw ci najwi sayna uthman ibn affan dal di yeur ci fenetram xol ci bon ci ki yi dal di gis kuy daw ci najwu tang wi ñepp ngi dallu ay yor mbir yi tang jeur mu gis kuy daw mu yeurnu ne mais kan moy daw ci najwu tang wi bi mu xole ba jeye gis muy umar mune wallahi innahu umar ma ngi wat ne umar la ñew ba ci mom ne ko umar ne ko yow umar ana loy def fi mune ko dafa am mune ko yow usman radiyallahu ta'ala anhu dafa am ben ci gelemu azakai bo xamantene baytu mal bu trésor public bo xamne mo rëcc mo taxone mom la doon daqi munako xana mono wona wax rek kenn min abidika ci sa jami wala min ummalika ci sa liggey kat yi ñi nga xamne ñoy liggeyal khilafa gi moy nga waxone kenn rek mu dem jappi ko munako ndax gis nga fi keneen ku gina doon jam ko man munako ndax dane ko mono wona wax kenn ci sa jami yi nga am mu dem jeelal lako muna mu xol ko ne ko ya Ousmane ahunaka abadu minni ndax fi gis nga fi ci madina gi ñu nek même ñi ngay wax samay jam gis nga fi kan mo gina nek jam ko man Omar ba pare ne ko yow ba pare sayna Ousmane ne ko bim koy wax lol la tam koy ton ne ko te nga ñew ci kër gi nga tok digël kenn ci sa liggey kat yi wala ci sa jam yi mu ne ko da nga gis ku fi gina nek jam ko man delul ya Ousmane ci sa kër gi nga tok est ce que anta تسأل عنه يوم القيامة بدلا عني فارجع إلى ظلك ومائك البارد نكو يا عثمان اسك يو يو يوم القيامة اسك يالا يو يو يو يو غيلم جي مانلا مو ريت باما داو ديكو داك يو امو دار لو ماي واخ غنان ما اي وخال ديو ولا سا جام ديو ولا سا ليغي كات ديو مو جليكو نдах يو عثمان يو بوما نيبي سي كانامو يالا بودون غيلم جي دافريت yalla yow lay laaj mbir mi wala man la koy laaj yow la koy laaj wala man ne ko delul ci sa kër gi nga newon da nga bayyi mama def limay def mom motax nga gis mom sayna usman radiyallahu anhu di joy ne ko laqad at abduta wallahi ibn al khattab man ba'dak ne ko wax ko diko répéter ne ko watna ne yow ibn al khattab di nga sonal ñi ñew sa ginnaw ndax ñi ñew sa ginnaw kenn du mana def yi ngay def mom motaxit ding ko gis ci kanam mom sayna umar ibn al khattab mu seug ci glendem nek ci tantu ak jigen go xamne yori goné di eufel diko eufel tal diko togal ngir gonem yoyu di nelaw waye tamit ding ko gis ci kanam ay tujjar yo xamne dañu ñew comme niko imam ibn sa'd ande ci at tabaqat nga xamne dañu ñew madinatul munawwara bi ay commerçants yu mak and ak seeni caravane bi ñew ci dekk bi sayna umar ibn al khattab fek mu commencé lendem mune abdurrahman ibn auf radiyallahu anhu nako yow abdurrahman ndax gisoñu daldi garder convoi yi goudi jotna ta damay ragal ñu sacc sen alal yi kon nak dama lay proposer est ce que pare ngir ñu daldi len di surveiller moy ne ñun ñoy def veilleur de nuit moy khalifa buy def veilleur de nuit bayil ñu def mag yow est ce que d'accord ñu def veilleur de nuit munako nañ def ñom yeguñu la xew ñom ñuy def rondu ci nonu niñ doon def moy dañ doon julli di surveiller walé ba bi guddi gi ñu dégg ci ben tante am ben jigen buy joy xalé bu fay joy mu dal di ñew ci tante bi né ndaw si né yow jaamu bi yalla bi ma ngi lay ñaan nga nax sa dom ji mu nopi mu né ko ndaw si bim ko ko waxé dem commencé wat di julli wat togat ba ci yag degat gona gi joy mu delu ci wat ne ko yow amatallah yow jaamu yalla bi waxna la sank ne la naxal sa dom ji ndaw si continuer wat naxale bi mu deme di ki wat degat muy joy mu ñew ne ko yow dal man jaaxal nga ma yow gisuma luddul ne jigen gu jigenu ay nga naka ngay baye sa dom ji du yuxu bo balegi mu ne ko ndek mu ne ko yow yow abdallah yow jaamu yalla bi xana xamone ki dama koy forcer dom sama dom ji dama koy forcer ngir mu daldi fer ndax kat omar bi khalifa bi mom du jox donation yi moy prestation yi du ko jox lulul xale bo xamne dafa fer ni feragul du len jox da lolo tax makoy forcer mu fer mom mu baña fer nak motax lolo tax muy joy muneko jox ko legi jox ko bu ëllëgé nga ñew ci omar ngane ko wax ko ni demé ne ko jox ko ba paré man dina len jox legi nimu soxla xalé yi te suwa ga mom sayna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu bimuy jilte fajar ci juma yonnati mi alayhi salatu wasalam danaka manuñu deg batam ndax bimuy julli fajar ci kaw ngay wax ndax ay joy mu paré ne dal dine yabna al-khattab bi sal amir anta yabna al-khattab ne ya yis ab jit yow ibn al-khattab ñaata ci doomi julit ni ummat rasulullah ngaray ñaata ci ay liru doomi yona ci yo xetu yonentou bi alayhi salatu wasalam ngaray ndax lim deg ci ndaw ci wax ko ne mom kom ko mom lolou politique bobu la jëron ku feewul du la jox dara ndax japp ne lolou wën rek lay soxla mais bimu gisee ndaw ci non mu xey li joy julli gi yeb da naka dako joy pare di dal di reccu ne nak legui wax ci kaw public bi ne len yeen ñep légi nampal len sen dom yi bañu mat fiñi féré ñepp lay joxati ku juddoti rek am nga prestation ci dëkk bi moy ni loolu nako ñepp yëk bu fi kenn forcéti ben xalé muy doora muy téla fër loolu nga xamné mom sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu nonu la continuer won nekkon ci khilafa gi nonu la doon doxal mom sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu wa arda bokku na nak ñi nga xamantene ni bi mu nekké khalifa yonent mom suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa def ben chejeres bu mag daldi am madinatul munawwara ak jamono ak côté yoy ala sakinha afdalus salati wassalam ba kaw kaw yi dañ doon joggé ci kaw gi kom rek niñ nan gaay yi bu dëkk ba neexatul ñepp ñew ci ville bi fes del madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam ba ñi nga xamne ño nekkon aslam mi nga xamne mom moy baye zaid ibn aslam comme ni mu ñewé ci imam ibn sa'd lim ko ëndé rahimahullah mu ne ñom aslam de mu ne ñun dañ do wax naan umar ibn al-khattab de wat na ndax umar ibn al-khattab radiyallahu anhu sayna umar mo nekkon khalifa moko libéré won ta tamit moko bokkon ci ñi ko doon ligéyal mune watna ne ñun doon nañ wax ne Omar ibn al-Khattab de bu yalla teggewul seneres bi ci julit ni dina de ndax ak metti gu ko dal limu gis di dal xetu yonnati ma alayhi salatu wasalam ta manu ci dara motax mom sayyidina Omar ibn al-Khattab bi nga xamantene nak ci la benn bes dafa genn pour wan mom ni nga xamantene ni nonu la amewon rigueur non seulement pa ci ñi nga xamne rek ñoy ñeneen ni waye ci wa do ay domam motax benn jour genn na gis benn domam bo xamne xal la doon lek fekk ci jamono yi sujeres di nit ñi xifa xif ba dekk bi da naka kaw kaw yu bari dal di joge ci seen alli dekk yi nekk fofu ci area fi ñew madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam fu neñ ñu def fa ay tante bari mais sayna abu hurayra radiyallahu anhu neena ma ngi sayna umar di yenu ay saaku lu nekk di dem ba fofu di len di togal ñen ñi di len yobul sonu ci mbir mi ba mujju gi boko gisee dafa commencé ndax mom dafa wéxoon mais mbir mi dako japp boko xolé day melni ko xawa ñuul xawa okor melni ko okor ndax mbir mi japp gi ko ndax wer bi japp ak metti gi mbir mi metti ci mom motax mo ne mom sayna umar ibn al-khattab benn bes dafa genn gis benn domam bo xamantene ni xal la doon lek mo ne bakhin bakhin yabna o yabna yabna amir al-mu'minin ne ko eskey moy ne waxu bo gisee lula yem nga nan bakhin bakhin yabna amir al mu'minin ne ko a yow dal doomu jitu julit ni a yow dal da nga fi nek lek khal wa ummatu muhammadin hazla ba pare yow xetu yonnati mu alayhi salatu wassalam di dewa kif yow nga yor say khal di weur di lek ba gore gi neena ñi mu fek mu ngi nek yenn sahaba radiyallahu anhum mer bi ko répéter diko répéter ba gone gi muy domam ji bimu kiwe mbir mi mu tit ba daw ginaaw gi bimu dawe li dalal meram moy dañ ne ko mom moko jënd ci alalu bopam ci la xalam dara dal di dal motax mom sayna umar ibn al-khattab ba legi benn bis dafa genn ci marché bi bimu genné ci marché bi yor benn comme ni mu don def di wër ndax est-ce que commerçant yi ñu ngi respecter norme yi mu genn di xol bimu genné gis ay gelem yo xamné yu douf lañ di jall di rombu mune way ana kan momom gelem yi way ana kan momom gelem yi gaay nako mom moy dafa gis gelem yu bari di jall mu gis ay gelem yo xamné ño gina sour ci gelem yi yenen yi ñu ngi nek gelem yu yoy ñom ñu nek gelem yo xamantene ni ibilan simanan تمتاز عن بقية الإبل بنموها وامتلائها فيسألوا إبل من هذه قالوا إبل عبد الله ابن عمر فانتفض أمير المؤمنين كأنما القيامة قامت وقال عبد الله ابن عمر بخن بخن يا أمير يا ابن أمير المؤمنين وأرسل في طلبه من فوره وأقبل عبد الله يسعى بمجنيك مارشة بدخول gis gelem yi di rombu gelem ay gelem yu rombu mu gis yu bari yoy mais mu gis ci yo xamne yu sour lañ mune ah mais gelem yi mom ko len mom ñu ne ko abdallah de moko mom bi doomi umar ibn al-khattab mune abdallah doomi amirul mu'minin mom gelem yi ñu ne ko waw mune bakhin bakhin yabna amirul mu'minin man de yemuna ci doomu amirul mu'minin di doomi khalifa julit ni di jitu julit ni wowal len ma abdallah mu ñew mais kan moy abdullah ibn umar imam fil wara' wa zuhd mom mi nga xamne imam la ci walu de sa bop ak deudu adina nga gis ni ko sayna umar ibn al-khattab malgré lol abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu anhu nga xamne dafa jaay adina ngir al-akhirah ngir yalla ak yaronte bi alayhi salatu wasalam dara beggugo bokon na mom ci ni nga xamne non la rigoureux won lepp lu mu deg wala mu xamne yonent bi alayhi salatu wassalam wala mu gis yonent bi alayhi salatu wassalam def ko burul jaglem dakoy def motax don na weur mom sayyidina abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala anhu doon weur leg leg ci mbeddu madina yi ala sakin abdul salatu wassalam yor gelemam di weur ñu nan ko mais loy def ni mune rubba qadamin waqa ala qadam wala waqa'at ala qadam nan damay weur ndax amana sama gelem gi ma war mu teggu fo xamantene ni gelemu yonnati ma lay saatu salam masna fa jaar lolo tax may weur bu ma sona rombu sax garab go xamne gis na andna yonnati bi alay saatu salam benn bes ñuy dem voyage mu yonnati ma lay saatu salam ñew bo fof wacc fa dal di noppalu teud mom lu mu yakamti yakamti bu fa jaare day wacc gelemam teud fofu yonnati bi alay saatu salam teddon ko ko nonu le sayna omar ibn al khattab ne wowal len mako gaaw mu aksi fi ni ñew ma xor mu ñew mu ne ko bakhin bakhin yabna amir al mu'minin ay way man yemuna way yow doomi amir al mu'minin ne ko ya abdallah yow abdallah mu ne ko waw mu ne ko ya abati waxal ma deg lo wax mu ne ko he se gelem yi foko jele ma hadhihi al ibla ya abdallah ne ko mi yow abdallah gelem yi moy lan lu tax nga am gelem yu melni fa ajaba abdullah ibn abba ibn khat umar ibn al khattab neko radiyallahu ta'ala anhuma ishtaraytuha bimali neko innaha iblun anda ay hazila ishtaraytuha bimali wa ba'athu biha ila al hima ay al mar'a utajiru fiha wa abtaghi ma yabtaghi al muslimun neko nak li gelen yi de sama bay li ay gelen la yo xamne yu yoy la won bima koy jënd dama ko jënd ci sama alalu bop la ko jëndé ba paré yobbu ko fi nga xamné moy air yi nga xamné mom lañ défar ngir julit ni képp ko xamné ndax lool dafa amone moy alhima nga xamné ku am ay gëlem ay fas ay xar yu mel non bëgg muy dem di sa di ñukoy sam fofu ta kenn du fay nga xamné ay air la yo xamné ñax yi ño fay sax comme ñu naan ay moy kenn du ko bay dañ koy bayyi non ñax yi di fa sax bu fo defé ku nekk ku am geleem ñukoy bayyi fofu bu ko defé yeen seen geleem mi di mëna lekk ci pâturage bi fofu mune len mune ko man de yi bima koy jënd ay geleem lañ yu yo xamné yu yoy lañ won ma dal di len jënd andi len fini bima len ëndé mom di sakku tamit yobbu len fofu ñu nit ñepp di yobbu seen geleem ma bëgg am tamit li nit ñi di am rek moy am ci lo xamne man man nako am sayna umar ibn al khattab dal di koy xol xol bo xamantene ni ba pare ne ko wayaqulu ne ko nak wayaqulu nas ayu ab wa legi wax nga lol legi wayaqulu nas hina yarawnaha ar'u ibra ami ibn amir al mu'minin usqu ibra amir ibn amir al mu'minin wa hakadha tasmunu ibruka wa yarbu ribhuka yan amir al mu'minin ma abdallah ibn umar neko ya abdallah neko qul ya abati asma munako yaw legi mim waxe lol ba pare munako wa yaw lol no dang ko jendon mu yoy nga yobbu ko fele fi ñepp yobbu ngir am lol munako wa kay yaw dal lol nga def legi boko yobbo fofu lan la nit ñafay nek di topato geet gi di wax nan sam len nagi geleemi domi amirul mu'minin domi monsieur le president kay nagam xam nga ne mos lol lañ ni wax dañu nan lan geleemi domi president wala domi president suñu njit bi ay geleemam acca de len ko gina topoto bu ko defé acca jox len esco jox len dan nan len buñu len du yob buñuy nan sax sey geleem nga ñi ñëkke ndax lan ndax yow yaay sama dom mo tax ndax dañu nan li nagi geleemi domi njitu julit ñi la kon nak legui yow nga deg nit ñi lool lañuy wax xam nga ne lool lañuy wax kon wa hakala ti kaw non nak tasmunu ibuluka bu ko defé nak loolo tax yow su geleem yi dal di nak di sour douf ngand war wa yarbu mu dal di yok ribhuka sa benefice buñ ci mëna am ne ko yabna amirul mu'minin yow doomi jitu julin yow la wax abdallah mu ne ko ya abdallah ne ko ya abdallah mu ne ko waw ne ko yow abdallah ibn umar yow la waxal ne ko khudh ra's mali الذي دفعته في هذه الإبل واجعل الربح في بيت مال المؤمنين منكو ياو عبد الله ياو لاي وخال غيناو مالا وخي لي خامغ ني ني لاي ديم غاي داني نان سام لين غليمي دومي موسي لو بريزيدان جوخ لين مو نان غليمي دومي موسي لو بريزيدان نكو ياو عبد الله منكو واو ابن عمر لاي وخ ياو سما دوم مان جيلل سا غليمي جايل غليمي نومو كينا غال علي na gelemi demal ci marché bi yaangi ci marché bi jaay ale jaayal gelemi ta bo len jaayel na nga jël la nga len jënde won bañu bañ koy jënd nak ne lañu yoyo la nga len jënde won ngay jël li ci dess yobul mako trésor public bayt mal yobul mako fof ni mu gina gaawé nga gis ne rigueur bi nga xamné nonu la meloon ak moy ne yow boudé ay domam mi la meloon ak mom ana kan moy xalaat kenen ay way suñu njitu legui waron nañ ci ki roy minimum nga xamne sen dom yi jël ay auto sans permis sen auto bayyi di fel ay nit du muju fel ndax lan c'est monsieur le procureur général koku moy procureur wala tamit nga fel mbir ki du muju fen nan ci boîte de nuit genn yenu ay nit mbeuk ay keur mbeuk ay xaru jambour du muju fen ndax lan c'est domou monsieur le député diw wala monsieur le président diw wala doomu president la motax mom mu japp ne gaay ay gorom lañu lu len neex mu waré len lu len neex di len ndulli lum len neexé turu muju fen ñoñu de waron nañu gis sayna umar ibn al khattab ni nga xamné nonu la doon dundé nonu la jappé won wa kërëm ta bu fi kenn nan c'est impossible ndax umar ibn abdul aziz di suddu sayna umar ibn al khattab bi radiyallahu ta'ala anhu nga xamne mom lañ nane 5e khalifa ta 5 mom boudé 5e mais jamono ju yag digënté mom sax da mësula gis sax sahaba mom Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala mësula gis bok Sayyidina Omar ibn Khattab gisul Sayyidina Ali ñoon ñep xamulen mom ci tabi'i la bok mom bi mu nekké bi nga xamne ci la nekk amna sahaba yu gis mais bari wuñu mom bi nga xamantene ni ci la nek khalifa muy sayyidina umar ibn abdul aziz bi mu nekke khalifa lan la def ni sayyidina umar radiyallahu anhu don doxale tek da ngay fogné ki ap photocopie copie la rek ci sayyidina umar ibn al khattab mais lolou lu meuna nekkal nit ñi nak moy ne tenir rigueur bi day tambalé sa kër motax mom sayna umar ibn al-khattab masna yek ci minbar bi daldi wax ay mbir yo xamne dañ koy téré ci dëkk bi ba paré mu dem kërëm comme ni nga xamne non la ko ñok as aslam waxe né mu dem kërëm nélen nak dégg ngeen lima wax ci minbar bi julit ñepp dégg nañ ko bës buma déggé kenn ci yeen sama wa kër kenn ci yeen la wax def fi lu lima wone li nga di li ngeen deg def lu contraire yeen waxuma la pen moy dur yi ñu wax ak pen yi ñu tek ngir ku ko def yeen boudé yeen dañ koy dama koy fulani seen kaw ngeen xam moy ni affaire yi lool la boudé ne da nga nek model yaw loolo tax yalla buy fay gi nek model du ko fay comme ñi ci dess ya nisa annabi lastunka ahadin minan nisa in taqaytunna fala takhna'na bil qawl ba jeex bi mune nak mo ngeen fi deful lu yeen ci dalen di fulandil mbugal yi moy ne ndax soxna yonnati bi alayhi salatu salam ay model lañu waye tamit soxna jigeenu julit ya nisa annabi moy soxna yonnati bi alayhi salatu salam mais moy jigeenu julit ndax jigeenu julit ñepp jigeenu yonnati bi lañ alayhi salatu salam lastunka ahadin minan nisa melu ngeen ni yeneen digeen ni kristian yek juvier ateye bouddhiste ye yam ngeen ak ñoma ene moy di def lu neex naan ñu ngi séral yi diine ay jiit comme ñu nit lañ def ñu ñoo du loola bu yalla fegge ñe benn mbugal yeen juroom la leen di door lool lay yonent bi lool la suñu borom wax yonent bi alayhi salatu salam wax ko ay soxnam en premier mais jigeenu julli ni ndax ñoom ay jigeenu yonent bi alayhi salatu wassalam kan mo bëgg ñu ne ki jigeenu yonent bi alayhi salatu wassalam ba pare muy solo jiin di sol ay yu séré di génn di maquillé wo def yi yonenté bi alayhi salatu wasalam di téré yépp mu mel ko ba paré né koku jigéen yonenté bi alayhi salatu wasalam xam nga né lolu ñaawna té lolu kan mo nangou xel mu nan nga nan mo tax yalla né koku dama ko ku fi indi ku fi def man yaati fahijatin mubayna yudha'af lahu yudha'af lahu adhab dem fayni dañu dama koy fulandir mbugal mi ñaari yoon bu ko kenen ak kurul yeen defé ben lañ koy door budé ben la yeen deux lañ len di tek motax mu neen bes bu ngeen fi defé yeen sama wa keur deg ngeen lima wax lerrna ku fi def le contraire dina fulani bugol mi sa kaw motax aslam bi ba Zaid ibn aslam bi serunu imam malik bu mag bob rahmatullah alayhi mom dané sayna umar ibn al-khattab dafa massa andak bim saha yenn ci sahaba ay radiyallahu anhum fek muy ci periode sécheresse bi nga xamne nit ñi ñu ngi fess del madinatul munawwara sayna umar ibn al-khattab dal di jakk sonu lu nek mu dugg ci ngir man li jënd problème bi neena mu andak yenn ci sahaba ay radiyallahu anhum di dox ñew ba côté kërëm rek bim toge non ñu tok xetu yap diko xéñ mune xana kay kenn amul sama kër xana kuma ñëmé nonu nak jamono ji nga xamné kenn amul lu mu nek presque débrouillé gu nek ma dugg ci lu ne ma dugg ci wax li may wax sama kër kan mo ñëwé difa togg yap ba muy xéñ di ak ci man gaay néna mune aslam qum jogal demal nga sétal ma kan mu dem neena bima deme ma ngi fek muy ubaydillah ibn umar ibn al khattab di domam di ubaydillah ndax dafa amone dom ju tuddu ubaydillah aslam neena ma aksi lolu mum ci tabaqat ibn sa'd neena ma aksi nako ah bima gisee mu ngi tek ci nuit yapu gelem gangi ci muneko sa bay mumu yoni neena muneko usturni satarakallah neko sutural ma rek yalna la yalla sutural fexel ba fexel moy def dal ba bu mu yek ne man la monako a deet yow xam nga ne yoninama ta mom yoni bi mo xam nga ne mam mako wax lu dul deug legi mom moné ubaydillah ni mujju dafa tey ci ngi indi ko ba ci kanamam tek ko fek ko fam tek ko diko saraxtu diko ñaan bam jéggal ko wax fi mu jëlé yap wek nan la ko jëlé meram di dal moy ne modax mom sayna umar ibn al-khattab ci ki bi dafa mujjon ci sécheresse bi bi mbir yi metté dané biram bi de toute façon fi yap mom dafa haramal biram yap ne kem ke deug bi ñepp xif all bi ñepp gi ñew exode rural ñepp di ñew ci deuk bi dootul lekkat yap motax da doon tok ba bir bi di yeungatu mu nan ko takhar qarya batn dal di ci doot baram bi nako wallahi mali takhar qar ya batn wallahi ma ajidu ghayra hada lim doon lek moy diw ñaaru olive la doon lek diw olive yoy olive huile d'olive moy diwlin yoy ak mburum waw mom la doon bolé lolo nekkon lim doon lek motax ben bes mom sayna umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu comme ni nga xamantene ni non lako imam ibn sa'd inde ba legi muné rawahu muné zarahu yawman hafs ibn abi al-aas muné mom hafs ibn abi al-aas radiyallahu ta'ala anhu li sahaba bobu radiyallahu anhu dafa ñew dal di setti sayna umar radiyallahu anhu ben bes mun wa kana umar jalisan ila ta'amihi fadaa ilayhi hafsan walakin hafsan ra'a alqadida alyabisa alladhi ya'kuluhu min umar falam yasha an yukabbida nafsahu 'ana azdiradihi wala an yujashima ma'adatahu معدته مشقة هضمه فانتظر شاكرا مام حفص بن ابي العاص رضي الله عنه دا فا نيو سيت سينا عمر بن بس رضي الله عنهما فك سينا عمر موغي توك دي ليك مونكو حفص نيوول ني ليك موي كوم نيت كولا سيت سي رك غانكو اي تي ني لي اي تي تي اندي مي حفص دال دي خول بلات بي بول بي gis bol bi saway yap wo xamantene ni moy yoy nga xamne dañ koy tang dañ koy wer wer ci naaju bam wo rek ngay yey ci lolu djel diwlinu olive yoy huile d'olive yoy ak murum wo di lek mu xol affaire bi dal mu ne non mom dal mu gis ni dal wax deug du yak maidami intestin wami dal du ko yak ci lek gi waye li mom duma ko lek ndax ñomi dañu nekkon ko xamne ñu deggu lañu waaw moy ne deggu gi ñu deggu won ci jamono jojo bi mu gisee ne hafs mi dal ne ko hafs tay lek hafs xol affaire bi nako jeureujeuf bax nako moy gantal fanta chakira dal likoy sante ci quand même ki bi gentillesse bi bakoy inviter né dal li mom mom dal man da lek li quoi mais sour na quoi waxuko ne manumako ba pare nak bi nga xamné nak ki la wax lolou sayna umar wa adraka amirul mu'minin sirra uzufihi ala ta'amihi farafa basarahu nahwahu wa sa'alahu ma yamna'uka an ta'amina Sayna Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu daldi comprendre djeli li tax Hafs mi nangoula lek ak man mom dal mu comprendre ne gis nga Hafs mi moy comprendre na li tax moy lek gi le wayo olive diw li nak mburu mu waw nak mburu ah non mu xol Hafs comprendre affaire bi légi nak mu dal dikoy laaj gin ko laaj ne ko wa ma yamna kan ta'amina wa lan motax lekko ci suñu lek gi lan mo la téré ba lekko hafs wax ko waye bi sarahatin wa sidqin faqa ma arim wa alif ma alimnahu al yawm wax ko ci ak deug go xamantene ni dépassé na liñu xam damono yi suñu jamono yi nga xamne ak ko man di doon ak luñ la man di wax duñu té muk ñu wax la deug gi ñu am muné ko hafs ne ko innahu ta'amun khashilun ya amir al mu'minin wala sawfa arji'u ila bayti li anala ta'aman tayyiban layyinan qad suni'a li wa qad suni'a wa u'idda li muneko hafs ne kon de yow nak li tax nak lek ko ma nak omar yow amirul mu'minin di jitu julini da ngay xamne nak sa lek gi ta'amun khashinun way li lek la go xamne ken xamul lim te li lu fad la sa lek gi lek gu fad la ah non man hafs yi man wa ko lek han innahu ta'amun khashinun ah li dafa fad omar sa lek gi amirul mu'minin non sa lek gi mom sincèrement dafa nek lu fad neexul lewet te xol ko rek tem mu yobulo fo sori wala saw fa nekon ak xaaral sax man ma dem sama keur out fa pla bo xamne ñam bo xamne bu baax te neex bo xamne defaral nañ mako prepareel mako mu andil la bu ko defee nga lek ci lool mais li quand même amirul mu'minin di lek li man manuma cey lek ha sayna umar neko ya hafs atarani ajizan nako yow hafs atarani ajizan an amura bi sigar al mi'za fiyulqa anha sha'raha wa amuru bi riqaq al burri fiyukhbaz khubzan riqaqan wa amuru bi sa'in min zabibin fiyulqa fi samnin حتى اذا صار مثل عين الحجل ولا الحجل عين الحجل صب عليه الماء فيصبح كانه دم غزل فاكل فاكل هذا واشرب هذا نكو اتراني عاجزا يا يو حفص ني واخ غنان ما سما افير بي سما ليك جي نيخول dafa fad te baxul ci moy baxul dal mom dal mom li sincèrement man hafs dal manuma ko le monako neeg yow da nga fogné dama lay laaj est-ce que atarami ajizan ndax gis nga ne est-ce que yow japp nga ne man omar dama nek ko xamné dafa incapable hein da nga fogné man dama incapable dal di digël hein ba ci gatti gi len ci gatti beuy wala xar ñu dal di makoy endil xol rek nim ko koy waxe mo ndax da nga ba gis ma nek ko xamne dafa incapable dal di digal ñu endil ma ci len ci gatti gu ndaw bi ñu dal di makoy fayulqa anha sha'raha ñu dal di makoy fessal dindi der bi fess ko bam rafet tek fele ba pare ma digel ne nañ ma defal ci burru orge dal di makoy andil ci bi ci gina noy te gin ci bax ñu dal di ma ci defar fa yukhbazu khubzan riqaqan ñu dal di may defaral mburu mo xamantene ni mburu mu neex lay doon ta noy nga fokk ne man incapable na lol ba pare nak ma digel nak ñu defal ma sa lu toll ni sa zabib muy tandarma yu wow yoyu moy raisin yu wow yoyu ma digel lol ñu dal di koy sanni ci ben lu melni beur def ko ci ben beur def ko ci ben recipient ba ni nga xamantene ni hatta sara mithla ayn hajal al hajal moy pucc moy nat waaw moy nat ci wof mune mu melni mbir mi ndax rafetayam ak lek gi ni mi rafeté mu melni beutu nat tellement ni mi briller ndax lek gu rafet ndax da nga fogné manuma lol digel lu toll ni ci sa ci raisin yu wow ñu defal mako ci ben lu ben recipient ak beurre bu ci nek bo xamantene ba mbir mi mujju mu nek fa xaw fa yag ba melni butu nat ndax limi melaxé té rafet lek gogui ñu soti suba alayhima ginaaw gi ñu sotil ma ci nak am ndox ah fa yusbihu ka annahu dam ghazalin mu melni nak boko xolé mu melni deretu kewel nga xamne ni mi kiwe nga xamne day melni lek gi dal moy doré wala mu mel lu doré nak fa akulu hadha wa ashrabu hadha bu ko defé may lek ci gatt gogou ñuma dindil ki misuil mako tamay nan ci lé lol nga fokk ne man dama incapable yow hafs fokk nga ne man incapable na ci lol fa qala lahu hafs wa huwa yadhhak hafs nak bim déggé sayna umar ibn al-khattab wax non radiyallahu anhuma موريتان نكو انك بالطيب الطيب الطيب الطعام لخبير يا امير المؤمنين نكو ياو دال ياو امير المؤمنين yow mi xam nga lek gu baxa ni nga waxe affaire bi ni yow xam nga lek gu bax de yow pla yu bax yi nek ni nga xam affaire yi sayna umar ibn al-khattab ne ko moy innaka yow deug deug bi tayyib ta'ami la khabirun ki lek yu neexi nak pla yu garni yu kawe yi yow ku ko xam nga nekete واستأنف عمر حديثه فقال والذي نفسي بيده سيدنا عمر بن الخطاب دالدي واخك موم nga xamne sen lepp njangal la won xolal ci bol lañ tok fan lañ déparé kay añ kay bok ak man sama lek gi mu tontu nako sa lek gi dafa fad way sa lek gi dafa nakare li dulul mako lek bal ma dem sama keur out pla bo xamne bu neex togu gu neex go xamne wadjal nañ mo bu ko defé ma dal dikoy indi dal di lakoy jox mu ne ko ndax da nga fogné incapable na ci lol wax ko ni mu ki moy ci lek lañ tambalé mais xolal jang mum koy indi mom sayyidina umar radiyallahu anhu mu ne ko walli nafsi bi yadi man umar ma ngi wati ki nga xamné sama bakkan mu ngi ci loxom lawla an tanqus hasanati mu ne ko لولا ان تنقص حسناتي لشاركتكم في لين عيشكم منكو بودول وون ماغي واتي كيغا خامني سما بكان موغي تي لوخوم بودول وون داما راغال ساماي يو باخ دالدي واغنيكو واتنا نكون دينا لين بوكك يين تي سين دوندوغو نيه غي نيكي دوندوغو نيه غي نو نين ماكو خام ولو شيت تمان بوما نيهون من عمر la kuntu adyabukum ta'aman wa arfahukum aishan mawlan buma nekhon man omar man nek ki len dina nekh ñam buma nekhon euro añak rer bu joté amul ben keur bu dakk ak lek ke sama keur buma nekhon ma def lol de omar man wa arfahukum aishan dinena nak ndata teul xé ak dundu dinena dakk opulence din len ko am ci lenu dundu buma nekhon ma def lol wala nahnu ne te ñun umar watna ne man a'lamu bi tibbi at'am min kaseer min akili ne ta watna ne xamna man ñoo dina xam lek gu neex ci ñu bari ñukoy lek jamono yi man ma len ko gina xam waye wala kinna waye ñun nad'uhu dañu bayyi lolou yep lek yu neex yoy dañ ko bayyi li yawmin ndax bes bo xamne ni tadhalu fi kullu murdi'atin amma arda'at ci la jigen gu nek nampal kat bu nek dotul faleti do ndax dotul talati ki nga xamanteni mom lay nampal wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha kep ko xamne eumuna tamit